Když po něm robot, zabiják chňapl, stile mu přiložil na tělo oba holé konce drátů. Přeskočil elektrický oblouk, ozvalo se prásknutí. Robot se ochromený proudem svezl k zemi. To bylo hrozně nebezpečné. Vyčítala mu Schén, když spěchali dál. Mohl si dostal ránu, už když si rval kabely ven. Nic nebylo pod proudem, aby se uvolnily magnetické úchyty, řekl stile. Nebylo to nebezpečné, jen to tak vypadalo. Jak si to mohl vědět? Vypadala zmateně. Herní počítač patří mezi tvé přátele, připomenul jí. Ach tak. Protože její přátelé byli v pohotovosti, aby mu skrytě pomáhali. Počítač odpojil proud a pak ho zase zapnul. Kdo by si vůbec všiml tak kratičké spolupráce? Stile přesně věděl, jak pomoc sebevědomých strojů využít, když ji potřeboval. Speciální stroj, zabiják byl naštěstí hloupý. Chodba vedla k závodní dráze Miniot, oblíbené disciplíně mladších generací. Stile tu vyhrál mnoho závodů. Díky malé výšce měl v autíčcích výhodu. Nicméně tentokrát chtěl jen proběhnout kolem k chodbě vedoucí k východu. Do areálu se vřítil jakýsi muž. Tohle byl opravdový otrok z masa a kostí, ale měl laserovou pistoli. Varování herního počítače bylo evidentně určeno jemu. Bohužel, pokud nešlo o samotné hry, mohl počítač udělat jen málo. Mohl protestovat a upozorňovat, ale nic vynutit. Mohl poslat pro stráže, ale kdyby to udělal v tomhle případě, upozornil by ostatní občany a to by Stilovi příliš nepomohlo. S tímhle chlapem se bude muset utkat sám, počítač už udělal, co mohl. Schén, zmiz odtud, zašeptal naléhavě. Utíkej servisními chodbami a úseky bez atmosféry, aby tě nemohli pronásledovat lidé. Přenes knihu kouzel přes oponu, ale já tě musím chránit. Nejlíp mě ochráníš, když mě necháš samotného. Sám můžu dělat věci, které ve dvou nejdou. Sejdeme se později, zarazil se a přemýšlel o příhodně nepravděpodobném místě. Sejdeme se u Merle. Tam na mě nastražili past posledně, nebudou čekat, že se zase ukážu poblíž. Jestli chceš, počkej na mě hned za oponou, na fázi, ach, zapomněl jsem, že nemůžeš sama přejít. Snad ti pomůže Merle, už se dál nehádala. Miluju tě. A vypařila se, stile skočil do nejbližšího auta a rozjel se k hlavnímu závodišti. Normálně by musel požádat herní počítač o svolení ke hře, ale občané měli z takových pravidel výjimku. Ale pro následovatel byl otrok a musel tohle pravidlo ctít, nebo by počítač zastavil hru a uvěznil ho v silovém poli. Herní počítač měl moc, pokud se mohl opřít o opodstatněnou záminku. A počítač věděl, že se ten člověk chystá k nějaké nepravosti a už ho upozornil, že u sebe nesmí mít pistoli. Závodiště tvořily nejrůznější rampy, křižovatky a rovnoběžné úseky, důmyslně sestavené v prostoru. Dráhy proto dohromady měřily mnoho kilometrů, ačkoliv byly uzavřené v domu. Stile jejich uspořádání dobře znal. Ozbrojenec ho opatrně sledoval. Teď mu nezbývalo nic jiného, než nasednout do jiného autíčka, pokud ho nechtěl ztratit. K tomu potřeboval partnera a musel se přihlásit do hry. Ale on na to byl připravený. Do druhé dráhy nasedl další gangster a začal ho pronásledovat. Teoreticky se měli honit mezi sebou, ale ve skutečnosti oba šli po Stilovi. Stile se trpce usmál. Tihle rádoby zabijáci se projedou víc, než se jim bude líbit. Stáli přece proti špičkovému hráči, vítězi turnaje. Stile mohl labyrintem drah proletět jako blesk. Mohl zmizet velice rychle. Ale to by znamenalo jen jediné, pořád by měl za sebou ozbrojeného muže. Raději situací vyřeší tady, kde mu terén hraje do karet a pak teprve zmizí. Po pravé straně prolétl paprsek světla. Pistolník vystřelil ze svého laseru, ale minul, protože mohl jen těžko mířit, když se auta hnala různými směry a různou rychlostí. Ale rána byla dost přesná, aby bylo Stilovi jasné, že ten člověk není úplný nešika. Když dostane lepší příležitost, bude úspěšný. Počítač nemohl hru přerušit, ačkoliv výstřel z laseru byl dostatečná příčina. Kdyby se vozidla zastavila, zabiják by Stila dostal. Stile projel zatáčku, takže mezi sebe a pronásledovatele dostal nájezd. Porozhlédl se po kabině, ale nenašel nic, co by po něm mohl hodit. Bude muset manévrovat, dokud nepřijde na to, jak ho vyřadit ze hry. Problém spočíval v tom, že tahle vozítka byla malá, ale bezpečná. Nejezdila dost rychle, aby vylétla z trati a dráha byla navržená tak, aby se nemohla srazit. Lidé takové hry pokládali za nebezpečnější, než ve skutečnosti byly. Stile mohl protivníka vylekat, ale nikdy ho nemohl zranit svým autem. Ale přece tu jisté cestičky byly. Zpomalil a dovolil útočníkovi, aby ho poněkud dohnal. Pak, právě když muž zvedal laser, se rozjel do smyčky, nahoru, pak hlavou dolů a zase zpátky. Muž, dočista překvapený, musel také přidat a držet se zuby nehty. Auta nemohla spadnout, dokonce ani kdyby se zastavila vzhůru nohama a pasažéry by pevně připoutali automatické pásy. Ale on o tom očividně nevěděl. Stile jel dál do úseku s horskou dráhou, vozík čím dál tím rychleji létal nahoru a dolů. Muž ho následoval a zdálo se, že se necítí příjemně. Byl poměrně obtloustlý a s každou změnou sklonu se mu nadlehčovalo a stlačovalo břicho. Mohl by se mu začít zvedat žaludek. Pak Stile se slušným náskokem zahnul do tunelu, vynořil se, vřítil se do ostré zatáčky a přejel na vedlejší rovnoběžnou dráhu, právě když pronásledovatel vylétl z tunelu. Stile si stáhl šaty a elegantně je upustil na mužovu hlavu. Muž zareagoval zuřivě, začal strhávat bohatě nabíranou látku, kterou mu vítr přilepil na tvář, zatímco auto pokračovalo dál po dráze. Stile zpomalil, aby ho druhý dohnal. Právě když se mu podařilo zbavit se roucha, přelstil Stile bezpečnostní pásy a přeskočil z jednoho auta na druhé. Nasadil protivníkovi chvat, který ho okamžitě poslal do bezvědomí a vzal mu z ruky pistoli. Pak skočil zpátky do svého vlastního vozidla a řítil se pryč. Předpokládalo se, že takovéhle skoky z auta do auta jsou nemožné, ale Stile byl šikovný gymnasta, který dokázal to, na co mohlo pomýšlet jen málo lidí. Teď svištěl k východu. Šaty nechal za sebou. Pro jeho krvelačné pronásledovatele to bylo příliš snadné poznávací znamení. Přesto by jako otrok nebyl dostatečně zamaskovaný. Načíhané bude mnohem víc nájemných vrahů, jistě už uzavřeli celou oblast. Většina občanů byla, zdálo se, jako adepti proti němu. Ovládali nepředstavitelné prostředky, které by byly zničující, jakmile se jim cíl dostal na mušku. Potřeboval se odsud honem dostat pořádně daleko. Měl by se stáhnout k oponě, jako když ho adepti měli v hrsti tehdy v jeskyni. Ne, tentokrát budou její úseky, kterými vstoupil na proton, střežit. Musel je překvapit. Zdálo se, že odpověď zní maskování, ale jaké? Stile už vlastně věděl. Nejběžnější a nejpřehlíženější bytosti na protonu byly stroje, samočinnými zametacími stroji počínaje a humanoidními roboty konče. Některé byly inteligentní napodobeniny lidí, jako Schén, ale většina byla primitivní. Stile se zastavil u jídelního automatu a dostal výživné karamelky. Uplácal si z nich boule na kolenou a loktech a také změnil uspořádání na krku a v rozkroku. Teď vypadal jako malý bezpohlavní pomocný robot, který dlouho pracoval v cukrárně. Kráčel poněkud strnule a na tvář nasadil umělý úsměv, protože tahle třída nebyla vybavována mimickými svaly. Stile samozřejmě dokázal svůj obličej mistrně ovládat. Nemohl zamaskovat přirozenou tělesnou teplotu, ale doufal, že ho nikdo nebude kontrolovat tak důkladně. Fungovalo to. Otroci ho míjeli, aniž by mu věnovali byť jen špetku pozornosti. Došel ke strážnímu stanovišti, na kterém hlídkovali dva tupí androidi, ale ti měli pátrat po člověku, ne po karamelami na čichlém stroji. Stile kráčel strnule dál a nikdo ho nezastavil. Nejspíš už byl v bezpečí, ale raději neriskoval. Pokračoval robotí chůzí do dopravní kapsle a dojel do blízkosti domu, kde žila Merle, pak vešel služebním vchodem. Dokonce ani tady si ho nikdo nevšiml. Z příbytků občanů neustále chodilo sem a tam služebnictvo s nesčetnými úkoly, ale Merle ho očekávala. Stile, chci, abys věděl, že je mi to upřímně líto, řekla. Vyvíjeli na mě obrovský nátlak. Věř mi, vlastně ti svým způsobem pomáhám. Stiskla knoflík. Stile vyskočil, aby ten pohyb přerušil, ale už bylo pozdě. Ochromeně zůstal stát na místě, Merle ho zradila. Proč s tím jenom nepočítal? Mohl jí tak snadno napálit, jen kdyby dával pozor. Dovolil ženské, aby z něho udělala hlupáka. Umyli ho, zabalili a naložili do dopravní kapsle. Cítil pohyb bez toho, že by něco viděl. Orientační smysl mu říkal, že se kapsle pohybuje rychle na jih. Pohodné chvíli zpomalila a zase ho vyložili. Ochromení se vytratilo. Zjistil, že je v uzavřené místnosti a byla s ním Schén. Byla nehybná, vyndal jí energetický článek. Katastrofa byla dokonalá. Nikde nebylo ani stopy po kouzelné knize. Oslovil ho hlas z reproduktoru. Otroku, byl si přidělen do zdejšího dolu, protože manuálně si velice zručný. Máš hodinu na to, aby ses seznámil s ovládáním. Pak bys měl začít ve svém rajonu zpracovávat rudu. Po každé hodině máš 15 minut na odpočinek, za předpokladu, že dosáhneš uspokojivé produkce. Za vynikající výkony můžeš být povýšen. Pokud by se vyskytly potíže, stiskni knoflík poradce. U lejváky netrpíme. Stile věděl, že nemá cenu protestovat. Unesli ho sem, aby ho uklidili z cesty. Jakmile se nestihne ukázat na obchodním shromáždění, přijde o své jmění, většina pak odhlasuje, že i o občanství, stane se otrokem doopravdy a nejspíš ho deponují. Vlastně se na Merle ani nemohl zlobit. Udělala tohle, místo aby ho zabila. Možná ohlásila, že je po smrti. Nepochybně bylo ve hře i její občanství. Protivníci na Protonu i na Fázi jednali bez skrupulí. Co mohl dělat? Rychlá prohlídka místnosti mu prozradila, že nemůže uniknout. Horníkům z protonitových dolů zaměstnavatelé nevěřili. Každý byl během pracovní doby zamčený v cele, i když se drahocenného minerálu nikdy přímo nedotkl. V dolech se přísně dbalo na bezpečnost. Kdyby se pokusil strkat prsty do jakékoliv přístroje nebo vedení, spustil by poplach a následoval by okamžitý trest. Kdyby se pokusil sabotovat těžbu, popravili by ho. Nezbývalo nic jiného než spolupracovat. Stile se dal do práce. Rychle pochopil ovládání a brzy se před ním rozsvítila kontrolní obrazovka. Mohl by se s její pomocí spojit s hnědou adeptkou. Kdepak? Tohle byl jiný okruh a i kdyby mohl nakrásně volat ven, dozorce by hovor zachytil a hned by byl v maléru, který by ho možná stál i život. Nejlepší bude sedět na místě. Hra je pravděpodobně ztracená. Obviňovat může hlavně sebe, kvůli momentálním potřebám přehlédl hrozící nebezpečí. Samozřejmě, nebyl úplně sám. Modrá paní věděla, že je na Protonu a bude jí dělat starosti, proč se neobjevuje. Ale ona nevěděla, kde v které chvíli zrovna je. Nejspíš se začne znepokojovat, až když několik hodin nebo dní nepřijdou žádné zprávy a to už bude příliš pozdě. Zmeškal by obchodní shromáždění a překrytí rámců. V každém případě na ně teď nepřátelští občané budou dávat pozor a on nechtěl, aby se vystavovala pravděpodobnému smrtelnému nebezpečí. A co stroje s vlastní vůlí? Ty by možná dokázali pomoci, pokud se Merle nepostarala, aby se k ním zprávy o únosu nedostaly. Protože toho o něm spoustu věděla a zmínila se o schéněných přátelích, nejspíš to udělala. A i kdyby ho rozumné stroje vypátraly, pořád by ještě váhali, zda se mají prozradit a otevřeně jednat v jeho prospěch. Nemohl si být jistý, že by ho zachránili. Tím mu zůstala jen hnědá adeptka, která se k němu nedokáže dostat a co by mohla udělat, kdyby to bylo možné. Bylo to děcko, v tomhle rámci bez jakékoliv magie, pokud by mohla přejít přes oponu. Nejlepší bude nehledat falešné naděje. Pokud byla pomoc na cestě, uspěje nebo selže bez ohledu na něj. Dolování mu šlo dobře. Dálkově ovládané stroje pracovaly pod jeho vedením hospodárně. Za 2 hodiny vytěžil z rudy 0,5 gramu protonitu, což byla celodenní norma. Nezáleželo na tom, jestli je občan nebo otrok nebo adept, chtěl vždycky odvést to nejlepší, ačkoliv takováhle těžba se bude muset brzy zastavit, jestli se mají rámce zachránit. Jaká ironie, když se tu teď zrovna on snaží vydolovat co nejvíc. Pak se otevřel průchod. Stálo tam jakési strašidlo, ten největší, nejhubenější a nejošklivější android, jakého kdy viděl. Až na to, že to nebyl android, ale člověk. Ne, to nebylo docela přesné. Popletená kolečka v jeho hlavě nakonec zapadla do nepravděpodobného spojení. Troll. Zvolal. Troll Trůl, na Protonu. Třikráte bylo mi souzeno vysvobodit tě ze žaláře, řekl Trůl. Stile přikývl. Tentokrát je to potřetí, pro tebe i pro mne. Své proroctví si vyplnil více než dostatečně. Děkuji ti z celého srdce, Trůle. Nemělo smysl, aby lpěl na protonském jazyce, jen by tím trola popletl. Ještě není vykonáno, řekl Troll. Již si vykonal dosti. Osvobodil si mne. Trůl pokrčil rameny a ohnul se, aby zvedl schén. Belhavě s ní prošel vchodem a stile vykročil za ním. Trollové byli pod zemí jako doma. Trůl je vedl dolů, do hlouby šachet, procházeli přes uzávěry a kolem kontrolních stanovišť, aniž by je někdo zastavil. Byly tu jen stroje, předsunuté konce na dálku řízeného řetězce. Také tu byla protonitová ruda, příčina štěstí i neštěstí protonu. Jak se teď mají věci na Fázi? Otázal se stile. Vojska se sbírají jako do války, odpověděl Trůl. Všichni stojí za tebou až na adepty, gobliny a osamocené příšery. Všichni. Otázal se stile překvapeně. Dokonce i kmeny démonů. Získal sis mnohé přátele, modrý, obzvláště mezi sněžnými přízraky a duchy ohně. Vida, jeho služba zmrzlozubovi přinášela ovoce. Neučinil jsem nic jiného než příhodné věci v příhodném čase. Jednoduše řečeno, Stile měl rostodivná stvoření fáze rád a rád si dělal přátele. Přesto pochybuji, že se i harpie, nebo i draci, či tvůj lid. Trolové jsou s tebou. Trůl se už klíbl. Dohlédl jsem na to, aby mě snad nenazvali zrádcem, že ti pomáhám. Harpie a draci nejsou oddáni nikomu než sami sobě, pokud je nepoutá kouzlo. Nepřidali se k žádné ze stran. Trůl byl překvapivě dobře informovaný. Zdálo se, že pod ošklivou fasádou se skrývá důvtipná a citlivá osoba. Stile pokládal všechny troly za tupé dravce, teď viděl, že byl příliš předpojatý. Z nenadání došli k oponě. Stile spatřil napříč tunelem světélkování. Přešli na druhou stranu. Schén se probrala. Co si zač? Zeptala se, když zjistila, že je v trolím náručí. Nemáš energetickou jednotku, namítl Stile. Jak to, že snaživu? Prohlédla se. Je to tak. Musím být na fázi. Jako golem. Stile přitakal a překvapení se změnilo v pochopení. Samozřejmě, že tu nepotřebovala žádnou vědeckou součástku. Nicméně jí vyčaroval náhradní energetickou jednotku, aby nemusela být připoutána k rámci magie. Nyní je z tebe bytost obou rámců. Troll je vedl vzhůru tunelem k povrchu. Šli za ním. Stile je mohl dostat ven kouzlem, ale chtěl se raději seznámit s polohou tunelu, pro případ, že by ho ještě někdy potřeboval. A také nechtěl připoutat smrtonosnou pozornost nepřátelských adeptů tím, že bude používat magii, když to nebylo nutné. Nejspíš neměl riskovat a zrovna teď čarovat baterii pro schén. Neustále na to zapomínal. Přiblížili se k povrchu. Trůl se zastavil. Ještě jeden, řekl. Musím tedy zůstat i dole. Neměl totiž své bohaté šatstvo, musel ho schodit, aby vypadal jako android. Ovšem, řekl Stile. Prokázal s nám dobré služby a mohu tě bez obav nazývat přítelem. Opouštíme tě plně vděčnosti. Nehodí se pro takové, jako si ty, aby zahrnovali přátelstvím mě rovné, opáčil Trůl nevrle, ale potěšeně. Položil své sukovité ruce na veliký kámen, kterým byl zatarasený východ. Za tímto místem se štola stáčí k povrchu. Opřel se do skály. Najednou se zhroutil strop. Trůl se vrhl nazpět a odstrčil je stranou. Kdo si poškodil? Zhora nádherně proudilo sluneční světlo, ohýbalo se v čerstvém otvoru ve stropě a smáčelo trola. Sabotáž. Vykřikla Schén. Mohlo to někoho z nás rozdrtit. Dozajista, přitakal Stile. Past byl políčena na mne. Podívej se na trůla. Vyrazila ze sebe zděšeně. Stile ji poslechl. Sluneční světlo trola okamžitě zničilo. Nyní z něho byla kamenná, groteskní socha. Najednou všechno dávalo otřesný smysl. Stile si vzpomněl, jak čupce Serilrian bylo souzeno třikrát vidět víly, než zemře. Spatřila je potřetí a pak odešla do nebe. Trůlovi bylo souzeno, že třikrát pomůže modrému adeptovi. Vykonal to a nyní s ním byl konec. K čertu, tentokrát se s osudem poperu, řekl hrozivě.